Capitolul 3. Harkestel căscă ochii. Ei, haideți, domnișoară, pe marș. Cum rămâne cu minunatul ceas din porțelan de Dresda de pe polița căminului? Și cu ceasulețul franțuzesc din bronz aurit? Și cu ceasul în formă de caleașcă de argint? Și da, cu ceasul cu inscripția Rosemary într-un colț. Furându-l domnișoarei pe marș să fie nedumerită. Unul dintre noi trebuie că e nebun, inspectore. Vă asigur că n-am niciun ceas din porțelan de Dresda, nici să spuneți dumneavoastră un ceas cu Rosemary pe el, nici un ceas franțuzesc aurit și... Care era celălalt? Caleașca de argint, răspunse mecanic Harkestel. Nici pe acesta. Dacă nu mă credeți, puteți întreba femeia care vine la curățenie. Se numește doamna Curtin. Inspectorul detectiv Harkestel era ca picat din cer. Tonul domnișoarei pe marș trădea o convingere absolută. Rămase tăcut câteva clipe rumegând problema, apoi se ridică. Vă deranjează să mă însoțiți în cealaltă cameră, domnișoară pe marș? Bineînțeles că nu. Sinceră să fiu, aș vrea să văd și eu ceasurile astea. Să vedeți? Îi scăpă lui Harkestel. Mai corect spus să le examinez, dar chiar și orbii inspectore folosesc vorbirea convențională, deși nu e valabilă pentru situația lor. Când spun că aș vrea să văd ceasurile, mă refer la faptul că aș vrea să le examinez și să le simt cu degetele mele. Urmat de domnișoara Pebmarsh, Harkestel ieși din bucătărie, traversă holulețul și intră în camera de zi. Polițistul care lua amprentele ridică privirea spre el. Aproape am terminat aici, spuse el. Puteți atinge ce vreți. Harkestel dădu din cap și ridică micul ceas de voiaj cu inscripția Rosemary într-un colț. Îl puse mâinile domnișoarei Pebmarsh. Ea îl pipăi cu atenție. Pare un ceas de voiaj obișnuit, cu carcasă de piele, spuse ea. Nu este al meu, inspectore Harkestel, și nu se afla în camera asta când am plecat de acasă la 1:30. Sunt absolut sigură de ceea ce spun. Vă mulțumesc. Inspectorul îl luă înapoi, apoi cu grijă luă micul ceas din porțelan de Dresda de pe polița căminului. Aveți grijă cu ăsta, e fragil. O atenționă el punându-i-l în mână. Domnișoara pe marș pipăi delicat micul ceas din porțelan, apoi clătină din cap. Trebuie să fie un ceas fermecător, dar nu e al meu. Unde spuneți că era? Pe polița căminului, în dreapta. Acolo trebuia să fie 2 sfeșnice de porțelan, spuse domnișoara pe marș. De fapt, un sfeșnic cu 2 brațe. Da, e un sfeșnic acolo, dar a fost împins spre capăt. Spuneți că mai exista un ceas? Încă 2. Harkestel puse la loc ceasul din porțelan și îl dădu pe cel franțuzesc aurit. Ea îl pipăie repede și îl înapoie. Nu, nici ăsta nu e al meu. Îl dădu și pe cel din argint, dar nici acesta nu fu recunoscut. Singurele ceasuri din camera asta sunt pendula de colo din colț lângă fereastră, foarte corect, și un ceas cu cuc pe perete, lângă ușă. Inspectorul Harkestel nu prea știa ce să mai spună. Se uita cercetător la femeia din fața lui, sigur fiind că ea, la rândul ei, nu-l putea cerceta. Pe fruntea ei nedumerirea săpase o ușoară cută. Femeia spuse răspicat. Nu pot să înțeleg. Pur și simplu nu pot să înțeleg. Întinse o mână și dovedind o bună cunoaștere a locului în care se afla în cameră, se așeză. Harkestel se uită la polițistul care luase amprentele și care acum stătea lângă ușă. Ai verificat ceasurile astea? Întrebă el. Am verificat-o, domnule. Pe ceasul aurit nu-i nicio amprentă și nici nu putea fi. Suprafața nu prinde. Același lucru e valabil și pentru cel de porțelan. Dar nici pe cel de voiaj și nici pe cel de argint nu sunt deloc amprente, lucru puțin nefiresc că ce-ar fi trebuit să fie amprente. Apropo, niciunul nu-i stricat și toate aceeași oră o arată. 4:13. Și despre restul camerei? Există cam 3 sau 4 forme diferite de amprente, toate de femeie, aș spune. Conținutul buzunarelor e pe masă. Harkestel se duse spre masă și se uită la cele câteva obiectele de pe ea. Un portofel cu 7 bagnote de 10 lire, ceva mărunțiș, o batistă de mătase fără monogramă, o cutiuță cu pastile pentru digestie și o carte de vizită. Harkestel se aplecă și se uită la ea. Domnul R.H. Curry, Metropolis and Provincial Insurance, LTD, Danvers, Street 7, Londra, W2. Harkestel se întoarse la sofaua pe care stătea domnișoara Pepmarsh. Așteptați cumva vizita de la compania de asigurări? Companie de asigurări? Nu, categoric nu. Metropolis and Provincial Insurance Company. Compania de asigurări pentru capitală și provincie. Domnișoara Pepmarsh clătină din cap. N-am auzit niciodată de ea. Nu aveați de gând să faceți vreo asigurare? Nu. Am asigurare pentru foc și furt la Jove Insurance Company, care are filiala aici. Nu mă interesează o asigurare personală pentru că n-am familie și nici rude apropiate, așa că nu văd cine ar beneficia de ea. Înțeleg. Numele de Carey vă spune ceva? Domnul R. H. Carey? O urmărea cu atenție, nu văzu nicio reacție pe chipul ei. Carey. Clătină din cap. Nu-i un nume prea des întâlnit, nu-i așa? Nu, nu cred că am mai auzit numele, sau că am cunoscut pe cineva cu acest nume. Acesta este numele bărbatului care a murit. Posibil. Domnișoara Pepmarsh ezită o clipă, apoi spuse. Aș vrea să... ating. Harkestel se grăbi să-i răspundă. Nu v-ar deranja, domnișoara Pepmarsh? Nu vă cer prea mult? Nu mă prea pricep în problemele astea, dar îmi închipui că degetele dumneavoastră v-ar spune mai mult decât dacă vi l-aș descrie. Exact. Recunosc că nu e un lucru plăcut, dar doresc să-l fac dacă în felul acesta vă pot ajuta. Mulțumesc, domnișoara Pepmarsh. Dați-mi voie să vă conduc. O duse după sofa, îi indică unde să îngenuncheze, apoi îi îndrumă cu blândețe mâna spre fața mortului. Domnișoara Pepmarsh era foarte calmă, netrădând vreo emoție. Degetele ei atinseră părul, urechile, întârziind o clipă în spatele urechii stângi, urmăriră linia nasului, a gurii și a bărbiei. Apoi clătină din cap și se ridică. Am o idee foarte clară despre cum arată, dar sunt absolut convinsă că nu e o persoană pe care s-o fi cunoscut sau întâlnit. Polițistul cu amprentele își adunase trusa și ieșise. Acum își băgă din nou capul pe ușă. Au venit după el, spuse, indicând cadavrul. Pot să-l ia? Da, răspunse Harkestel. Domnișoară Pepmarsh, vreți să veniți să vă așezați aici? O conduse spre un scaun din colț. În cameră intrară doi bărbați care, rapid și profesionist, luară cadavrul celui ce fusese domnul Carey. Harkestel ieși până la poartă, apoi se întoarse în camera de zi. Se așeză lângă domnișoara Pepmarsh. E o afacere absolut neobișnuită, domnișoara Pepmarsh. Am să reiau punctele principale să vedem dacă am înțeles corect. Corectați-mă dacă greșesc. Nu așteptați pe nimeni azi. N-ați făcut nicio cerere de asigurare de vreun fel și n-ați primit nicio scrisoare de la nimeni precum că veți fi vizitată azi de un reprezentant al vreunei companii de asigurări. E corect? Foarte corect. Nu ați avut nevoie de o stenografă sau de o stenodactilografă și nu ați sunat la biroul Cavendish cerând să se prezinte una aici la ora 3. Și asta e corect. Când ați plecat de acasă, în jur de 1:30, în camera asta existau numai două ceasuri, ceasul cu cuc și pendula. Atât. Dacă e să fiu absolut corectă, n-aș putea jura privitor la acest aspect. Lipsindu-mi vederea, n-aș putea observa prezența sau absența unui lucru neobișnuit din această cameră. Cu alte cuvinte, ultima dată când am știut cu precizie ce se găsește în această cameră a fost azi dimineață, de vreme, când am șters praful. Atunci totul era la locul lui. De regulă mă ocup singură de camera asta pentru că femeile care vin la curățenie s-ar putea să nu umble cu grijă cu bibelourile sau alte piese de ornament. Ați lipsit toată dimineața de acasă? Da. La 10 m-am dus ca de obicei la Aronberg Institute, unde am o oră până la 12:15. M-am întors aici în jur de 1, fără un sfert, mi-am pregătit în bucătărie o omletă și un ceai și am ieșit din nou, cum v-am spus, la 1:30. Apropo, am mâncat în bucătărie și n-am intrat în această cameră. Înțeleg, spuse Harkestel. Cum sunteți absolut sigură că azi dimineață la 10 nu era niciun ceas în plus aici? E posibil să fi fost introduse la orice oră după aceea în cursul dimineții. În privința asta ar trebui să o întrebați pe femeia care face curățenie, doamna Cartin. De regulă vine aici în jur de 10 și pleacă pe la 12. Locuiește în Deeper Street, 17. Mulțumesc, domnișoara Pepmarsh. Am ajuns acum la următoarele aspecte și legat de ele aș vrea să-mi dați vreo idee sau vreo sugestie. La o anumită oră, azi, au fost aduse aici 4 ceasuri. Limbile tuturor celor 4 ceasuri sunt puse la 4:13. Vă sugerează ceva ora asta? 4:13. Domnișoara pe marș clătină din cap. Absolut nimic. Să trecem de la ceasuri la mort. Pare puțin probabil ca femeia care vă face curățenie să-l fi lăsat să intre în casă, afară doar dacă el nu i-a spus că l-așteptați, dar asta o putem afla de la ea. E de presupus că omul a venit aici să discute cu dumneavoastră fie într-o problemă de afaceri, fie în una personală. Între 1:30 și 3:15 a fost înjunghiat și ucis. Chiar dacă avea legătură cu asigurările, dumneavoastră spuneți că nu așteptați pe nimeni. Ușa era descuiată, așa că a putut intra și a rămas să vă aștepte. Dar de ce? Toată povestea e o aiureală, spuse domnișoara Pebmarș, pierzându-și răbdarea. Așadar, dumneavoastră credeți că acest, cum îl cheamă, Curry a adus cu el ceasurile astea? Nu se vede nicăieri o cutie. Cu greu ar fi putut aduce 4 ceasuri în buzunare. Și acum, domnișoara Pebmarș, vă rog să vă gândiți cu atenție. Există vreo asociație pe care ați putea o face în legătură cu aceste ceasuri sau, dacă nu cu ceasurile, cu ora 4:13? 4:13? Femeia clătină din cap. Tot încerc să-mi spun că e opera unui nebun sau a cuiva care a greșit casa. Dar nici chiar asta nu explică nimic. Nu, inspectore, nu vă pot ajuta. Un polițist tânăr băgă capul pe ușă. Harkestell ieși în hol și amândoi se duseră spre poartă. Harkestell și polițistul discutară câteva clipe. Acum poți să duci pe tânăra acasă, spuse Harkestell. Adresa e Palmerstone Road 14. Se întoarse în sufragerie. Prin ușa dinspre bucătărie rămasă deschisă o auzeau pe domnișoara pe marș trebăluind la chiuvetă. Se duse în pragul ușii. Am să iau cu mine ceasurile astea, domnișoara pe marș. Vă las o chitanță pentru ele. Luați-le fără nicio problemă, inspectore, nu mi-aparțin. Harkestell se întoarse spre Sheila Webb. Poți merge acasă acum, domnișoara Webb, te va duce mașina poliției. Sheila și Colin se ridicară. Urcă, te rog, în mașină, Colin, spuse Harkestell și se așeze la masă ca să scrie chitanța. Colin și Sheila ieșiră și o luară pe alee. Sheila se opri brusc. Mănușile, mi le-am uitat. Ți le aduc eu. Nu știu precis unde le-am pus. Nu mă mai deranjează acum că l-au luat de acolo. Fugi înapoi și reveni lângă el în câteva clipe. Îmi pare rău că am fost atât de proastă înainte. Oricine ar fi fost, răspunse Colin. În timp ce Sheila urca în mașină, apăru și Harkestell. Apoi, pe când mașina se îndepărtă, se întoarse spre tânărul polițist. Vreau să fie împachetate cu grijă ceasurile din camera de zi, toate în afară de ceasul cucuc și de pendulă. Îi mai dădu câteva instrucțiuni, apoi se întoarse spre prietenul său. Mă duc să mă distrez. Vii cu mine? Îmi convine, răspunse Colin.